Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Wicemarszałek Senatu mówi w Trójce, że Jacek Sariusz-Wolski jako szef Rady Europejskiej to byłaby dobra zmiana dla Polski i Unii. Nowych świadków przesłucha prokurator w śledztwie w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Część lordów z brytyjskiej izby chce już teraz gwarancji praw dla imigrantów mieszkających na wyspach. Nowy kandydat na szefa Rady Europejskiej powinien być kandydatem rządu określonego państwa, a nie partii politycznej. Tak Adam Bielan z PiS-u mówi o ujawnionej przez Financial Timesa propozycji zastąpienia Donalda Tuska przez Jacka Sariusz-Wolskiego. Wicemarszałek Senatu podkreślał w Trójce, że zmiana przewodniczącego Rady Europejskiej to byłaby dobra zmiana. Bardzo dobra zmiana dla Unii Europejskiej, bo niewątpliwie Jacek Sariusz-Wolski ma dużo większą wiedzę na temat Unii Europejskiej, procesów integracyjnych, ma dużo więcej pomysłów na to, jak rozwiązać najważniejsze problemy stojące przed Unią Europejską, a tym się powinien zajmować przewodniczący Rady Unii Europejskiej. Takie wizje powinien prezentować w ramach kampanii wyborczej, wewnętrznej. Kadencja Tuska kończy się w maju. Decyzja w sprawie jego powołania na drugą kadencję lub wybrania nowego szefa Rady powinna zapaść do 9 marca. Śledczy z Krakowa mają dziś rozpocząć przesłuchania nowych świadków w sprawie wypadku premier Beaty Szydło. A wnioski w tej sprawie do prokuratury złożył obrońca podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku Sebastiana K. Przesłuchania świadków zgłoszonych przez adwokata mają potrwać do jutra. Wczoraj biegli przeprowadzili próbę odtworzenia zapisów z rejestratorów zainstalowanych w limuzynie, którą jechała szefowa rządu. Nie wiadomo jednak, kiedy będą znane wyniki badań, mówi prokurator Włodzimierz Krzywicki. Oczekujemy danych absolutnie bezstronnych, niczym nie zakłóconych, wolnych od jakichkolwiek ingerencji zewnętrznych, suchych, gołych faktów, które będzie można w oparciu o te rejestratory ustalić. Jednoznacznie przeciąć rozmaite spekulacje, które od 3 tygodni w większym albo mniejszym stopniu przetaczają się przez Polskę. Do wypadku z udziałem premier doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Beata Szydło przez tydzień przebywała w szpitalu. Po raz 7 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju będą apele pamięci, wystawy, przemarsze oraz spotkania historyczno-patriotyczne. Centralne obchody odbędą się w Warszawie. Większość uroczystości organizuje MON. Obchody z udziałem szefa MON Antoniego Macierewicza rozpoczną się o godzinie 10 w Muzeum Wojska Polskiego. Zaplanowano apel pamięci oraz wyznaczenie na kolejne stanowiska wojskowe żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy przejdą na Plac Piłsudskiego. W południe na wojskowych Powązkach przed Panteonem Chwały na tzw. Łączce odbędzie się uroczystość patriotyczna. Miejsce wybrano celowo, bo to tu pochowano wielu żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Wcześniej więziono, katowano i zamordowano ich m.in. w mokotowskim areszcie. W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe kombatantom i osobom pielęgnującym pamięć o antykomunistycznym podziemiu Polski powojennej. A o godzinie 18 uroczystości przeniosą się na Plac Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczysty apel pamięci. Obchody zakończy przemarsz na Starówkę, gdzie w archikatedrze świętego Jana zostanie odprawiona msza w intencji żołnierzy wyklętych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dziś koniec kolejnego etapu Brexitu. Lordowie zakończą pracę nad ustawą pozwalającą premier May uruchomić artykuł 50 traktatu lizbońskiego. Według przecieków w Wyższej Izbie Parlamentu tworzy się ponadpartyjna koalicja, która sprzeciwia się rządowi. Chce zmodyfikować projekt tak, by już teraz udzielić jednostronnych gwarancji imigrantom unijnym mieszkającym na wyspach. Debata w dostojnej Izbie Lordów otoczona jest mniejszymi emocjami niż w Izbie Gmin, ale spór o Unię jest tu również obecny. Powinniśmy przynajmniej zagwarantować prawa tym imigrantom unijnym, którzy mieszkali tu w dniu referendum. To kwestia zasad. Te poprawki tak naprawdę zmieniają esencję legislacji, być może nawet ją opóźniając. Gdybyśmy się na nie zgodzili, byłby to nieprzyzwoity i fundamentalnie niekonstytucyjny manewr. Stanowisko rządu jest jasne. Nie możemy udzielić jednostronnych gwarancji, bo to ustawiłoby nas w niekorzystnej pozycji w negocjacjach z Brukselą. Ale w Izbie Wyższej dominują zwolennicy wspólnoty. Z przecieków wynika, że tworzy się ponadpartyjna koalicja, która poprawkę przegłosuje. Eksperci są jednak zgodni. Izba Gmin odrzuci te zmiany, a gest lordów będzie miał charakter symboliczny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie tylko kciuk, ale i oko ma strzec bezpieczeństwa smartfonów i tabletów. Nowa technologia pozwala odczytywać cechy naszej tęczówki. Zaprezentowano ją na Światowym Kongresie Technologii Mobilnych w Barcelonie. To nowatorskie rozwiązanie polega na wczytaniu oprogramowania do procesora telefonu. Specjalny czytnik może odróżnić 240 cech danego oka, działa z odległości nawet 60 cm i będzie zapewniać bezpieczeństwo na przykład w mobilnej bankowości, zapewnia wynalazca Jeff Carter z amerykańskiej firmy iLock. Za 2 lata każdy smartfon na świecie będzie wyposażony w urządzenia biometryczne. Naszym zdaniem będzie to kombinacja odczytywania od odcisków palców i tęczówki. Technologiami rozpoznawania tęczówki zajmują się też takie firmy jak Apple, Osram, Safran czy Iritech. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Wciąż pozostajemy bez medalu Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym. Justyna Kowalczyk zajęła wczoraj w Lahti 8 miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym. Był to jej jedyny indywidualny start w imprezie i nic dziwnego, że była zawiedziona. 8 miejsce na świecie to nie jest złe miejsce, ale na pewno chciałabym więcej, na pewno byłam przygotowana na więcej. No ale taki jest sport, dostaje się czasem kopa w tyłek. I ja tego kopa dostaję już drugi rok pod rząd. Może tak miało być. Wygrała z dużą przewagą nad rywalkami Norweżka Marit Bjergen, a dziś w Lahti czekają nas kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni. Kamil Stoch zrezygnował z udziału we wczorajszych treningach, ale wie na co go stać i na co musi uważać. Te skocznie w Lahti charakteryzują się bardzo krótkim i stromym najazdem i bardzo ostrym przejściem pomiędzy właśnie tym najazdem a progiem skoczni. W moim przypadku ja muszę być bardzo uważny i bardzo skoncentrowany na tym, żeby pozycja najazdowa była stabilna w momencie tego wjazdu w przejście do progu, no i żeby odbicie było właśnie z takiej dobrej pozycji. Początek kwalifikacji o 17:00. Naszą czwórką na konkurs na dużej skoczni będą Stoch, Kot, Żyła i Kubacki, czyli tak samo jak na skoczni normalnej. Liga Mistrzyń Siatkarek już bez naszych drużyn. Wczoraj ostatnie mecze w fazie grupowej rozegrały Chemik Police i Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Obie ekipy zajęły trzecie miejsce w grupach i nie zagrają w playoffach. Obie również zakończyły rywalizację porażkami. Chemik przegrał z Modeną 0-3, a MKS za Zarajlem Baku 2-3. 3-0 zwyciężyli natomiast piłkarze Arki Gdynia w pierwszym półfinałowym spotkaniu Pucharu Polski, a pokonali Wigry Suwałki. Najważniejszy tutaj był wynik. Nie interesował nas styl, tylko interesowały nas konkrety w postaci bramek. Udało się strzelić 3 bramki, zachowując 0 z tyłu. Jesteśmy przeszczęśliwi z tego powodu. Mówił Dariusz Formela. Rewanż na początku kwietnia, dziś pierwszy mecz w drugiej parze półfinałowej zagrają Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Dziś także derby Rzymu w półfinale Pucharów Włoch. Lazio zagra z Romą. Wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym Juventus Turyn pokonał Napoli 3-1. I jeszcze dobra wiadomość dla kibiców Marcina Gortata. Washington Wizards minionej nocy pokonali Golden State Warriors. Nasz zawodnik zdobył 12 punktów i miał tyle samo zbiórek. To dopiero 10. porażka wojowników w sezonie przy 50 zwycięstwach. Pochmurno, ale chwilami może się przejaśniać. Wszędzie przelotne opady deszczu. 5 stopni nad Zatoką Gdańską, 7 w centrum, do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Smart TV Philips 49 talii. Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem alpejskie mleczko Milka różne rodzaje ma kosztować 6,99 za opakowanie, a truskawki tylko 3,99 za 250 gramów. Oferta ważna do poniedziałku 13 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Jakże się cieszę, że znowu jest środa, bo w środę nie muszę siedzieć w domu, mogę wziąć walizkę i przyjechać do radia i dzielić się z Państwem muzyką. Sięgamy do walizki po pierwszą płytę. Ja przypomniałem sobie, że kiedyś, za czasów dawnego, zapraszamy do Trójki, z moimi kolegami poczyniliśmy taką obserwację, że słuchacze najbardziej zapamiętują pierwszą i ostatnią tworzoną płytę. Ta pierwsza dziś była bardzo klasyczna, bo to był Stevie Wonder, ale dziś chcę Państwa poprosić o to, aby Państwo zapamiętali drugą odtworzoną płytę w programie Do Południa, bo to jest kobieta, która od bardzo wielu lat świetnie gra na gitarze, świetnie śpiewa i ma bardzo zadziorny i wyrazisty charakter. Płyta, z której odtworzymy nagranie, jest zatytułowana Memphis Rock and Soul, a ta pani nazywa się Melissa Etheridge. To są takie nasze małe radości. Dawno jej nie słyszałem, a w roku minionym, 2016, w prezencie otrzymałem taką właśnie płytę Memphis Rock and Soul, Melissa Etheridge. Z dużym charakterem, z piękną gitarą i ładnym głosem. Do tej płyty w programach do południa na pewno jeszcze będziemy zaglądać. Teraz jest 18 po 9. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu Łukasz Walewski. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam, kłaniam się serdecznie. Jeśli się nie mylę, dzisiaj mówić będziemy o internecie. Tak, to prawda. A dokładnie o tym, co się dzieje, gdy internetu nie ma. Choćbyśmy chcieli, żeby był, bo na terenie całej Unii Europejskiej konsumenci muszą mieć możliwość dostępu do usług łączności elektronicznej dobrej jakości po przystępnych cenach, w tym dostępu do internetu. Powinien istnieć co najmniej jeden dostawca usług internetowych. W każdym kraju jest to tak zwana zasada usługi powszechnej, gwarantowana przez dyrektywę właśnie o usłudze powszechnej. No, jak wiemy, prawo prawem, a życie życiem. W niektórych szczególnych przypadkach, kiedy występują problemy techniczne podłączenia takiej usługi, podłączenie może być trudne albo nawet wykonalne i zamówienie klienta może zostać odrzucone. Ale aby dowiedzieć się więcej, wystarczy skontaktować się z organami regulacyjnymi w każdym kraju unijnym i one mają obowiązek skontaktować nas z tak zwanym operatorem świadczącym usługę powszechną. I ten jest zobowiązany zająć się problemem tak, abyśmy dostęp do internetu mieli. I taką prawdziwą historię opisuje Komisja Europejska na swojej stronie. Jack przeprowadził się do odległej szkockiej wsi i chciał założyć internet w swoim nowym domu. Po tym, jak kilkoro usługodawców poinformowało go, że ich sieci nie obejmują swoim zasięgiem jego regionu, dowiedział się w końcu, kto jest operatorem świadczącym usługę powszechną na Szkocję. Skontaktował się z tą firmą, która następnie zainstalowała mu w domu łącze internetowe. I dziś będziemy rozmawiać o tym, jak, w jaki sposób w Polsce, tam gdzie są takie tak zwane białe plamy w dostępie do internetu, polepszyć tę sytuację. Według danych GUS dostęp do internetu w zeszłym roku posiadało ponad 80% gospodarstw w Polsce, w tym ponad 75% miało internet szerokopasmowy, no ale reszta nie. I naszymi gośćmi będą eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji. Będą Państwo mogli im zadawać pytania, do czego zachęcamy, na przykład o to, w jaki sposób podłączyć swoją gminę czy wieś do szerokopasmowego internetu. Tym bardziej zachęcam, bo jak wiemy, od kilkunastu miesięcy około 315 miliardów euro do końca 2018 roku trafi do unijnej gospodarki dzięki Europejskiemu Funduszowi Inwestycji Strategicznych, czyli tak zwanemu planowi Junckera. Pieniądze będą rozdysponowywane w formie gwarancji pożyczkowych i innych zabezpieczeń oferowanych prywatnym inwestorom. Mają one zachęcić przedsiębiorców do udziału w potrzebnych w Europie projektach infrastrukturalnych, które bez wsparcia no, były nieopłacalne. I tu właśnie chodzi o zapewnienie podłączenia do sieci obszarów wiejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziękuję bardzo, mówił do Państwa Łukasz Walewski i jak Państwo słyszeli, będzie możliwość dziś konsultacji i rozmów z ekspertami, o czym będę Państwa jeszcze informował i do tych rozmów będziemy Państwa zachęcać. Tu program trzeci, do południa. Oh, PJ Harvey, ten zestaw płyt w walizce jeszcze bardzo duży, bo przed nami jeszcze długie spotkanie dziś w programie Do Południa i wiele atrakcji. Między innymi będziemy mieli zaproszenia na koncert. Proszę nasłuchiwać, bo to jeszcze nie teraz. Teraz natomiast kolejna płyta i to będzie już czwarta płyta, też godna zapamiętania. Let's go. Zespół Gen 28 po 9, za chwilę informator ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, dzieci kurują. Halo, halo, tu Rainbow. Tylko w tym tygodniu aż 300 zł rabatu na letnie wakacje w Grecji. Dobrze słyszycie, aż 300 zł rabatu. Biegnijcie do swojego ulubionego biura lub rezerwujcie na rpl. Śpieszcie się, grecki tydzień w Rainbow z rabatem aż 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Na program Informator Ekonomiczny zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Informator Ekonomiczny. Minęła 9.30. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie witam, Tomaszu. Witam serdecznie. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Donald Trump wystąpił w nocy polskiego czasu przed amerykańskim kongresem. To pierwsze takie przemówienie 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czekaliśmy na gospodarcze konkrety, tych było chyba niewiele. Prezydent przedstawił za to pomysł stworzenia specjalnego funduszu modernizacji amerykańskiej infrastruktury wartości 1 biliona dolarów. Środki mają pochodzić z funduszy prywatnych i federalnych. Program ma według Trumpa opierać się na dwóch podstawowych zasadach. Kupuj amerykańskie towary i zatrudniaj amerykańskich pracowników. Pomysł nie jest nowy, oczywiście o tym bilionie już wcześniej słyszeliśmy. Interesujące są rozwiązania właśnie te kupuj amerykańskie towary i zatrudniaj Amerykanów. To przede wszystkim jest pomysł specjalnych ulg albo preferencji inwestycyjnych dla firm, które będą według tego szablonu poruszały się i tworzyły nowe miejsca pracy. Oczywiście to bardzo ciężkie do przeprowadzenia, natomiast ma to zachęcić przede wszystkim do inwestowania w samych Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście zabrakło szczegółów dotyczących przede wszystkim cięcia podatków, o czym jeszcze niedawno mówił prezydent Trump w zeszłym tygodniu na temat 20% cięcia podatków. Zabrakło także informacji na temat zmian i regulacji w handlu zagranicznym. Mniej szczegółów i trudno dzisiaj powiedzieć, na ile to prezydent Trump tak naprawdę czeka jeszcze na potwierdzenie kandydatury nowego szefa Departamentu Handlu i żeby mieć już pełen skompletowany gabinet, a na jakim stopniu obawia się tutaj, że zbyt radykalne albo zbyt deklaracje mogą spowodować działania Federal Reserve, czyli podniesienia stopy rezerw. Od dzisiaj, od 1 marca, emerytury wzrosną o 0,44%, nie mniej niż o 10 zł. Najniższa ma wynieść 1 tysiąc zł brutto. Jak czytam w Gazecie Wyborczej, mimo tego ustawowego progu, ponad 80 tysięcy Polaków będzie musiało wyżyć za mniej niż 1000. Z każdym rokiem tych najbiedniejszych emerytów ma przybywać, za kilka lat będzie ich już kilkaset tysięcy. Czy to jest proces do zatrzymania? To chyba jest do zatrzymania przez samych ludzi. Nie odnosząc się w tej chwili do przesunięcia wieku emerytalnego, tego zmniejszenia progu, co na pewno będzie dużym obciążeniem dla systemu, to sama idea, żeby móc ubiegać się o emeryturę pełną, wartościową wieku dla kobiet 20, dla mężczyzn 25 lat jest słuszna. Ona zresztą idzie zgodnie z takim trendem, co widzimy i w Niemczech. Owszem, emerytura może być wcześniej, ale trzeba więcej przepracować i to chyba nas czeka, znaczy, że ludzie, którzy nie płacą ZUS-u albo będą pracować w szarej strefie, czy będą mieli długie przerwy w tym zatrudnieniu, może pracy za granicą często, to no, nie mogą liczyć na pełną emeryturę. Ten budżet, z którego czerpiemy, budżet emerytalny jest, ma około 150, ponad 150 miliardów w tej chwili długu, dziury, nie długu. Będzie ona coraz większa, coraz więcej Polaków w starszym wieku i nie będzie z czego czerpać po prostu. Program 500 plus do poprawki, informuje Dziennik Gazeta Prawna. Po niemal roku funkcjonowania dopłat Ministerstwo Rodziny planuje zmiany, ale chyba raczej kosmetyczne. A co pan, panie Tomaszu, zmieniłby w tym programie? No, najważniejsza to jest kwestia obliczania dochodów, czyli doliczenia do dochodów rodzin tych 500 zł, a nie bez tych 500 obliczanie świadczeń socjalnych i społecznych. No tutaj mamy chyba do czynienia z dużymi nadużyciami. Problemem zaczyna być również i to, że część osób dogaduje się ze swoimi pracodawcami, godzą się na czasem 100-200 zł obniżki, pewnie rozliczają to w szarej strefie, żeby dostawać dodatkowe... Żeby się załapać na ten próg. Tak? Mm-hmm. To są te samotne matki, to są też osoby z jednym dzieckiem poniżej progu zamożności, minimum. I to są rzeczy, które powinny zostać natychmiast uregulowane, bo w innym razie ta grupa ludzi, które będą pobierały te 500 plus, będzie rosła powyżej znacznie tych kosztów, które zakładaliśmy, czyli 23 miliardy rocznie. Rekordowy skok długu to Rzeczpospolita z pierwszej strony. Tak wysokiego tempa zadłużenia państwa nie było w ostatnim ćwierćwieczu. W 2016 zadłużyliśmy się ponad 94 miliardy złotych. Czy to jest niebezpieczne? No, tempo jest niebezpieczne. Oczywiście w skali Europy to dalej jesteśmy mikrusami, jeżeli chodzi o zadłużenie i nie ma tutaj jeszcze katastrofy. Natomiast trend jest niebezpieczny. W dużej mierze rzeczywiście za to odpowiada sam złoty, który stracił na wartości. Tak między innymi Ministerstwo Finansów tłumaczy ten przyrost zadłużenia. Natomiast no, inne parametry, które mogłyby zapewnić wzrost gospodarczy i rozwój, czyli na przykład wzrost inwestycji, także nie są w tej chwili zadowalające. Także no, należy spodziewać się, że przy obecnej skali wydatków socjalnych ten dług szybko się nie zatrzyma i pewnie do końca roku, jeżeli państwo nie przejmie ostatecznie funduszy, resztek z funduszy emerytalnych, to on przekroczył ten próg bezpieczeństwa, no co oczywiście by oznaczało paraliż państwa. Pamiętamy, że zawsze to trzeba porównywać, prawda? Z jednej strony nominalne zadłużenie, ale z drugiej strony porównujemy to z produktem krajowym brutto i ten współczynnik jest istotny. Tak, znaczy w jakim stopniu to zadłużenie jest groźne. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie zobaczymy jakichś prób, nie wiem, czy nazwać manipulacją albo dostosowaniem ustaw do potrzeb, czyli na przykład zniesienia progu 55% albo no, ukryte podatki. I na koniec 1/4 Rosjan uważa, że potrzebuje kartek na żywność, a 3/4 popiera ich wprowadzenie dla niezamożnych ludzi, informuje dzisiaj Gazeta Wyborcza. Nad tym rozwiązaniem Kreml już jakiś czas pracuje. Od 2014 to byłyby takie talony dla tych najbiedniejszych. No to w Stanach Zjednoczonych funkcjonują te kartki na żywność, które spełniają jakby podwójną rolę, bo one mają także rozwiązywać problem nadwyżek produkcji rolnej. I to jest nie przypadkiem, tak zostało stworzone. Natomiast to tylko potwierdza to, co już wiemy. Tragiczna sytuacja, w jakiej znajduje się rosyjskie społeczeństwo. Nie patrząc na to, jakie dobrze się powodzi armii, to społeczeństwo naprawdę jest w bardzo złej sytuacji. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Na program informator ekonomiczny zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Fundacja Sztafeta i program Trzeci Polskiego Radia zapraszają na koncert Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych. Utwory Zbigniewa Herberta, Andrzeja Dziubka i piosenki partyzanckie Armii Krajowej wykonają m.in. Teatr Muzyczny od Czapy, Band Czapoba i Lidia Pospieszalska.

Bardzo uważnie posłuchałem dzisiaj programu porannego w Trójce i Marcin już o tym mówił. Pora na życzenia ode mnie i od programu do południa. Niskie ukłony i serdeczne życzenia dla wszystkich koleżanek i kolegów z programu drugiego Polskiego Radia, bowiem dziś program drugi świętuje 80. urodziny. Wszystkiego najlepszego, wielu słuchaczy, wielu wspaniałych wrażeń muzycznych, wzruszeń. No i przy okazji słowa wzruszenia dziękujemy za dotychczasowe, dziękujemy za programy i dziękujemy za wspaniałą muzykę na antenie programu drugiego. Program drugi Polskiego Radia świętuje 80. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Słuchacze i całe Polskie Radio świętuje dzisiaj 80. urodziny programu drugiego Polskiego Radia. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A dzisiaj jest środa, za 12 minut 10, już za chwilę Jan Niebudek. Z dala od Trójki. Dziś o tym, co na okładkach kolorowych pism, a konkretnie jednego z nich ostatnio. Na zdjęciu aktorki serialu Dziewczyny w wersji oryginalnej amerykańskiej niewyretuszowane w edycji polskiej widać pracę grafika. Na przykład usunięto celulit linię Dunham. Myślałam, że to świadczy tylko o niewiedzy osoby, która zajmowała się retuszem tej okładki i w ogóle składem. No bo chyba każdy, kto zna Lenę Dunham i jakby cały kontekst tego, dlaczego oryginalna okładka nie była retuszowana, wie, że nie była zaproszowana specjalnie i po coś, a nie tak przez przypadek. A o tej mało istotnej z pozoru sprawie rozmawiamy z Anią Witko, która na co dzień zajmuje się m.in. scenografią, a także fotografią. Jej blog śledzi spore grono użytkowników sieci nie tylko z Polski. Ale wróćmy do sprawy, a więc okładka kolorowego magazynu, a na niej Lina Dunham. No wydaje mi się, że ona była pierwszą osobą, która jakby pokazała pełne spektrum kobiecego ciała, które nie zawsze jest idealne i wydaje mi się, że to pomogło w jakiś sposób dziewczynom, które nie wiedziały, że są też gwiazdy, które wyglądają tak, a nie inaczej. To nie są tylko dziewczyny w rozmiarze zero, że każdy powinien akceptować siebie tak, jak wygląda, a nie porównywać się do kogoś. I właśnie w tym zawiera się klucz sprawy. Grafik w polskiej edycji magazynu, zapewne nieświadomy przekazu, jaki ma mieć sesja bez retuszu, postanowił poddać ją obróbce. Tymczasem Lina i jej koleżanki mówią młodym dziewczynom: bądźcie sobą, nie zmieniajcie się. Przecież mieliśmy okładki wysokich obcasów albo innych magazynów z aktorkami bez makijażu i bez retuszu i jakby to przechodziło, tylko było to jakąś jasną ideą, że o, w tym wydaniu pokazujemy aktorkę bez retuszu i było wielkie halo tylko i wyłącznie o to, że ona nie jest retuszowana. W modzie alternatywnej i w prasie alternatywnej już od dawna w sumie pokazuje się i dziewczyny i nie w rozmiarze zero, i które mają jakieś tam małe dziwactwa albo niedoskonałości, albo jakieś choroby, albo niepełnosprawności. Więc nie wiem do końca, czy to jest przed ery Leny Dunham. Chyba bardziej chodzi o to, że ona weszła do tego świata bardziej komercyjnego i telewizyjnego. Weszła do głównego nurtu po prostu. Głównego nurtu, tak, który no wcześniej pokazywał no, po prostu modelki, które są wyfotoshopowane. To jest powszechnie wiadomo, że te dziewczyny są pracami grafika, a tak naprawdę w prawdziwym życiu nie są. Jak łatwo można to zweryfikować. Sęk w tym, że nie wszystkie kobiety potrafią spojrzeć na idealne ciała z kolorowych pism z dystansem. Trend pokazywania różnorodnych kobiet, ciał, figur ze wszystkimi doskonałościami i niedoskonałościami nazwano body positivity. Zresztą dotarł także do Polski. Przykłady. Jedna z marek odzieżowych stworzyła niedawno kalendarz z różnorodnymi dziewczynami, takimi, jakie codziennie spotykamy na ulicy. Nazwano go Miss World, Miss Świata, a Ania Witko była zresztą jedną z modelek. To się dzieje w internecie od, nie wiem, myślę, że z 5 lat, może trochę dłużej, że pokazuje się ciało takim, jakim jest. Zrobiło się o tym oczywiście głośniej, po tym jak wyszedł serial Dziewczyny i parę innych rzeczy, pokazano jakie są trendy w modelingu, czyli na przykład ta dziewczyna, która ma bielactwo albo jakieś inne choroby albo niedoskonałości i no ten trend już trwa i w zasadzie dla mnie to jest szokujące, że ktoś jeszcze się dziwi, jak to widzi. Nawiązując do tego kalendarza, w którym wzięłam udział, było tam zdjęcie dziewczyny z nieogolonymi pachami, które wywołało ogromną kontrowersję wśród czytelniczek magazynów, między innymi Glamour. Z tego co wiem, tam była największa dyskusja pod postem na Facebooku na temat tego, że to jest okropne, ohydne i że to jest brak dbania o higienę i w ogóle o siebie. No ale dziwi mnie, że jeszcze trzeba uświadamiać ludzi, że jeżeli ktoś ma ochotę zapuścić włosy, to może to zrobić. Jeżeli nie ma ochoty, to może je zgolić. I najbardziej jakby dziwi mnie to, że to głównie kobiety kobietom wypominają to, jak wyglądają, to, że coś jest nie tak i że to już nawet nie płeć przeciwna się wypowiada, tylko właśnie dziewczyny dziewczynom na złość. A w tym ruchu body positivity nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby afiszować się w internecie swoim niedoskonałym ciałem albo w ogóle w mediach, tylko chyba właśnie, żeby akceptować siebie i też wszystkich dookoła. Nie wytykać im tego, że coś jest niedoskonałe, raczej to po prostu zostawić tak, jak jest. Dziękujemy za to rozważanie, przygotował Jan Niebudek. A my teraz w programie eksponujemy kolejną płytę. Thank you.

Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena kapsułek do prania Persil Expert Duo, która spadła o 17 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy.